أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili dostlar, bugünkü dersimize Bakara suresinin 261. ayetinden devam ediyoruz. مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda mallarını karşılıksız olarak harcayanların misali كَمَثَلِ حَبَّتٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّ Bir tohum gibidir ki o tohumdan 7 başak çıkar, her başakta 100 tane bulunur. Kur'an bir üstteki konuyla bu ayetle başlayan konuyu bir bütün olarak zikretti. Bir üste hatırlayacak olursanız, varlığın, tüm yaratıkların kaçınılmaz akıbeti olan ölüm ve tekrar dirilişle ilgili ayetler işlendi ve bize ahiretten bir pencere açtı Kur'an. Bunun arkasından da bizi toplumsal sorumluluğa davet ediyor. Toplumsal sorumluluklarımızdan biri de kazandığımız servette ihtiyaç sahiplerinin, yoksulların hakkı olduğunu unutmamak. Kur'an'ın özlediği bir toplum bencil bir toplum değil. Kur'an'ın özlediği bir toplum fedakar bir toplum. Kur'an'ın özlediği bir insan tipi, elde ettiği her bir şeyi emanet bilen bir insan tipidir. Servet de, para da, makam da, mal da bir emanettir. Ve bu emanete sadakat göstermek, onun üzerindeki Allah'ın ve kulun hakkını vermektir. İşte bu noktada infak, Kur'an'ın infak dediği kazandığımız servetlerden ihtiyaç sahiplerine karşılıksız olarak yardım yapmak geliyor. Biz buna kısaca infak diyoruz. Bu noktada Kur'an karşılıksız yapılan yardımı bir misalle izah ediyor. Ve bir tohuma benzetiyor. Böyle bir tohum ki 7 başak veren ve her başağında 100 tane bulunan, yani 1'e 700 veren bir tohum. Bir tarla düşünün. Bu noktada siz işlediğiniz hayırla, karşılıksız yaptığınız yardımla 1'e 700 veren bir ekim yapmış oluyorsunuz. Aslında buradaki rakamlar kinayedir, mecazdır. 7 ve 100 rakamları çokluğa delalet ederler. Yani Allah yaptığınız, özellikle kendi yolunda yaptığınız her bir hayrı sonsuzca artırır, ödüllendirir, sonsuzca size karşılığını verir demektir. Bu noktada habbe kelimesi üzerinde bir miktar durmak isterim. Habbe tohum demektir. Daha doğrusu ürünü tohum olarak ekilen her türlü bitkiye denir. Yani hem tohumu hem meyvesi olacak. Meyvesi aynı zamanda tohumu olmaya aday her meyve hububattır. Çoğulu habbenin hububattır. Bunun içine nohut girer, mercimek girer, buğday tabii ki, arpa, çavdar ve buna benzer tüm hububat girer. İşte bunlar birer habbedir. Muhabbet de aynı kökten gelir. Habbenin tarlası toprak, muhabbetin tarlası yürektir. Muhabbet de eğer tarlasını bulur ve Allah için olursa, ayette belirtildiği gibi, yunfikûne emvâlehum fî sebîlillah. Allah yolunda muhabbet beslenir. Allah yolunda bir kimse sevilirse, o zaman bu yürek, 1'e 700 değil, 1'e 700 bin veren bir yürek olacaktır. Aslında her hayrın karşılığında metafizik bir simetriği vardır. Yani siz maddi olarak bir tane bağışlamışsanız, o tanenin karşılığında size hem yüreğinizde hem de ahirette bir tane verilir. Allah'ın yüreğinize verdiği o tane sizi yürek olarak zenginleştirir. Bu iç zenginliğidir. Verdiğiniz her hayırla, yaptığınız her iyilikle aslında karşınızdakini zenginleştirmiş olmazsınız. Veren kendisini zenginleştirmiş olur. Gerçek zenginlik de budur. İnsan, akıllı insan, malından hayır yaparak gönül dünyasını zenginleştirendir. Onun için de Kur'an böyle gerçekten de insanı etkileyen bir misal veriyor. Her başakta 100 tane olan 7 başak veren bir tohum gibidir diyor. Allah yolunda yapılan iyilik. Buradaki fi sebilillah aslında Kur'ani bir kavram olarak da kullanılır. Gündelik dilde de kullanılır. Fi sebilillah yardım etmek, fi sebilillah yaşamak, fi sebilillah ölmek, fi sebilillah gitmek. Yani neden ve niçin sorularına Allah için cevabının verildiği her şeydir. Fî sebilillah. Neden buradasınız? Fî sebilillah. Allah için buradayım. Neden bunu yapıyorsunuz? Fî sebilillah. Allah için yapıyorum. İşte bu soru ya verilmiş bu cevap eyleminizin verimliliğini belirliyor. Bire kaç vereceğini belirliyor. Çünkü eylemi bereketlendiren Allah'tır. Siz sadece verensiniz. Ancak bereket veren değilsiniz. Siz eğer doğru bir biçimde, doğru bir yöntemle verirseniz, bereketini de Allah verecektir. Ve kat kat artıracaktır ki, işte bu noktada, onu söylüyor ayet. Vallahu yudaifu limen yasha. Allah dilediği kimseye kat kat verir. Kat kat artırır. Aslında burada ahlaki bir probleme dikkat çekiliyor. Bu ahlaki problem öncelikle imanın insanda iktidar olup olmadığıyla ilgili. İnsanda iman iktidara geçmişse, yürek başkentinde, beden ülkesinin yürek başkentinde iman iktidar olursa, bu iktidarın Kur'an'a göre iki büyük tezahürü var. Birisi kuldan Allah'a doğru, birisi kuldan topluma doğru. Kuldan Allah'a doğru uzanan imanın tezahürü nedir? Namazdır. Kuldan topluma doğru uzanan imanın tezahürü nedir? İnfaktır. Kur'an imandan sonra en çok iki şey üzerinde durur. Namaz ve infak. Yani servetten karşılıksız yardımda bulunmak, iyilik yapmak. Niçin bu ikisi? Maun suresi size niçin sorusunun cevabını verir. Bakınız Maun suresi bir bütündür. Topyekün surenin ayetleri aynı anda inmiştir. Ve bir örgü gibi birbirine geçmiştir, bölünemez sure. Maun suresi iki bölümde ele alınabilir, topyekün indiği halde. İlk ayetleri yoksulu doyurmak, yetimi gözetmek, teşvik etmek doyurmaya. Son ayetini de buna katarsak, yardımı engellememek, yardım etmekten söz ederken, ikinci bölümü namaz kılmak. Kıldığı namazın farkına varmamak, namazı gösteriş olsun diye kılmak ve namazın ne müthiş bir sosyal boyutu olduğunu bilmemekten söz eder. Çok ilginçtir. Bu kısacık sure içerisinde bu iki farklı gibi duran konu neden aynı ele alınmıştır diye soracak olursanız ki ilk ayetlerin işlediği konuyla biter. Son ayet. Ve yemne'unel ma'un diye biter. Ve yardımı engelliyorlar. Yardıma mani oluyorlar diye biter. Oysa ki namazdan bahsediyordu. Bakınız, namazla yardım, namazla iyilik, namazla infak iç içe, yan yana. Adeta bu sure kadar parçalanamaz. İşte bize Kur'an bu duyguyu veriyor. Ve diyor ki, Allah'a karşı sorumluluğunuzdan bağımsız değildir topluma karşı sorumluluğunuz. Eğer namazınızın namaz olmasını istiyorsanız, namazınızın namazdan elde etmek istediğiniz getiriyi getirmesini istiyorsanız, mutlaka namazın simetrik boyutu olan insandan Allah'a ve insandan topluma doğru ulaşan boyutlarını da göreceksiniz. Onları göz ardı ederek namazdan istenileni alamazsınız. Namaz size tam olarak istediğinizi vermez. Miraca dönüşmez. Namaz sizin için bir içsel tecrübe olmaz. Namaz sizin için Allah'la bir diyaloğa dönüşmez. Niçin? Çünkü siz topluma karşı olan sorumluluğunuzu yerine getirmiyorsunuz. İşte burada işlenen konu aslında namaz kadar önemli bir konu. Ahlaki olarak namazla birlikte İslam'ın ve onun kitabı olan Kur'an'ın bize en çok sözünü ettiği konu. Devam ediyor. Vallahu vasiun alim. Ey insan, sen verirsem tükenir diye mi korkuyorsun? O zaman sen Allah'ı tanımıyorsun. O halde senin problemin veremiyorsan eğer, iyilik yapamıyorsan, servetinden hayır yapamıyorsan, senin problemin inançla ilgili bir problem. Yani Allah'ı tanımakla ilgili bir problemin var senin. O halde gel sana Allah'ı tanıtayım. Allah kimdir ey insan biliyor musun? Ey sen vermekten korkan, verince tükenir zanneden insan. Allah kimdir sen biliyor musun? Bu sorumuza cevap ayetin sonunda geldi. Vallahu vasiun alim. Allah sınırsızdır. Vasi sınırsız demektir. Tabii bunun tahtında müstetir olarak rahmetiyle sınırsızdır. Mağfiretiyle sınırsızdır. Servetiyle sınırsızdır. Vermesiyle, ödüllendirmesiyle sınırsızdır. Onun için adeta vasi kelimesi üstteki bire 700 verme kinayesini de tefsir ediyor. Oraya kinaye demiştim, kesretten kinaye. Yani çokluğa delalet eder. Adeta ben bire 700 dedim. Sen bunu daha da artırabilirsin. Demektir ki bu aslında sadece manevi bir karşılık değil, maddi olarak da tarımda buna ulaşılmış. Tarım işiyle meşgul olan ziraat mühendisleri bir tane çimlendiğinde her çimi çimler çatallandığında ayırıyorlar birbirinden, ayrı ayrı ekiyorlar. Ve bu yöntemle bir taneden 2000'i aşkın tane elde edilebilmiş. Bu denenmiş ve 2000'i aşkın tane alınmış bir taneden, bir tane buğdaydan. Tane demiyorum. Tane deyince tek başına mücerret olarak buğday tanesi akla geldiği için tane D ile kullanıyorum. Kasıtlı olarak. İşte bunun gibi, yani Allah yolunda yaptığınız her iyilik bire sonsuz veren bir tohuma dönüşür. Bu sizin veriş niyetinize, veriş usulünüze, veriş edebinize, veriş ahlakınıza bağlıdır. Bire ne kadar fazla alacağınız, işte o usul, edep ve ahlakın da ne olması gerektiğini daha sonraki ayetler size söyleyecek. Ve ikinci bir sıfatı daha hatırlatılıyor. Allah vasidir, sınırsızdır. Bir de nedir? Alimdir. Ey vermekten korkan, ey servetinden, karşılıksız yardımdan korkan insan, sen Allah'ın seni ve verdiğini gördüğünü sanırım bilmiyorsun ya da doğru inanamıyorsun. İçin yata yata buna inanamadın ki elin tutuk davranıyor. Eğer Allah'ın seni her an gördüğünü inansaydın, bunu içine sindirseydin, vermekten korkar mıydın? Tabii Allah'ın gördüğüne inansaydın, verdiğini başkalarına ilan etmek gibi bir ahlaki zaafa da düşmezdin. Onun için problemin senin Allah'ı tanımak konusundadır. Allah'ı iyi tanı. Ve devam ediyoruz. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda servetlerini karşılıksız olarak harcayanlar, ثُمَّ لَا يُتْبِعُوا مَا أَنْفَقُوا مَنَّنْ وَلَا اَذَنْ ve bunun ardından da başa kakıp gönül incitmeyen kimseler, لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ onların ödülleri Rablerinin katındadır. Yani onlara ne vereceğini sadece Allah bilir. Burada bir miktar durmalı. Başa kakıp gönül incitmeyenler. Mennen ve la ezen. La mennen ve la ezen demektir. Aslında ikinci la'ya dil olarak ihtiyaç yok. Gramatik olarak. Mennenin lası ezene de yeter. Peki dilde iki kere tekrarlanırsa olumsuzluk edatı bu ne anlamı verir? Tefsirimize de yarıyor bu. Birinden birini yapsanız dahi aynı suçu işlemiş olursunuz. İkisini birlikte yapmanız şart değil. La mennen ve la ezen biçiminde. İster başa kakın, ister gönül incitin. Hayrı yapıyor bir insan düşünün. Karşısındakine iyilik yapıyor. Ama arkasından başa kakıyor. Yaptığı iyiliği ona fatura biçiminde çıkarıyor. Ve gönül incitiyor. İyilik yaptığı insanın gönlünü incitiyor. Bunun ne anlama geldiğini derin düşündüğümüzde hemen fark ederiz. Bu ne anlama geliyor? Aslında Allah'a fatura çıkarmak anlamına geliyor. Çünkü Allah için yaptığınızı söylüyorsunuz. Allah için yaptığınızı söylediğiniz halde fatura çıkarıyorsunuz. Başa kakıyorsunuz. Gönül incitiyorsunuz. Allah için yaptığınızsa bırakın onu Allah biliyor. Karşınızdakinin başına kakmanıza gerek yok. Gönül incitmenize hiç gerek yok. Ve devam ediyor. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ İşte bunu yapmayanlar, başa kakmayanlar, servetinden karşılıksız iyilikte bulunup da başa kakmayıp gönül incitmeyenler, işte onların ecirleri Allah katındadır. Yani sadece Allah bilir. Sınırsızca karşılığı vardır. Ve yine devam ediyor ayet. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar geçmişten dolayı kaygı duymayacaklar. Üzüntü duymayacaklar. Gelecek için de endişe duymayacaklar. Evet. Onlar وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Havf sadece geçmişe, hüzün de geleceğe ilişkindir. Onlar ne gelecek için ne de geçmiş için kaygı ve endişe duymayacaklar. Korku ve hüzün duymayacaklar. Niçin? Geçmiş için. Geçmişte şunu şunu yapmıştım diye pişman olmayacaklar. Aksine sevinecekler. 1'e 700, 1'e 7000'i görünce sevinecekler. İyi ki yapmışım diyecekler. Ve gelecek için kaygı duymayacaklar. Kaygı duymadıkları için de verecekler. Çünkü bilecekler ki karşılığını fazlasıyla alırlar. Onun için havf burada çok önemli bir kavram. Yine hüzün çok önemli bir kavram. Pişman olmayacaklar verdikleri için. İşte iman eden bir kimsenin hayır yaparken nasıl bir psikolojiyle yapması gerektiğini bu ayet tanımlıyor bize. Bu ayetin Hazreti Osman hakkında indiğini söyler bazı kaynaklar. Ki Hazreti Osman bir savaş sırasında büyük ihtimalle bu ya Bedir ya Uhud'dur. Servetinden büyük bir miktarı Allah Resulü'nün İslam ordusu için infak toplaması sırasında bağışlıyor. Ki bunun 1000 altın olduğunu söylerler. Resulullah ne kadar memnun olmuşsa bu davranış karşısında, Allah'ım ben Osman'dan razıyım, sen de Osman'dan razı ol. Ne kadar memnun olmuşlarsa, yine bir başka varyantında bu rivayetin, Allah'ım ben Osman'ı unutmayacağım, kesinlikle sen de Osman'ı unutma buyuruyorlar. Devam ediyoruz yine aynı konuya. Kavlun ma'rufun ve mağfiratun hayrun min sadakatin yetbe'uha eden. Gönül alan hoş bir söz ve rahmet dilemek, dilenen bir rahmet diyelim. Hayrun min sadakatin yetbe'uha eden. Arkasından incitmenin geldiği bir yardımdan daha çok hayırlıdır. Öyle değil. Gönül alan bir söz söyleyin. Eğer arkasından başa kakacaksanız, gönül incitecekseniz orada kalsın yaptığınız. Gönül alıcı bir söz söyleyin, bu daha karlıdır sizin için diyor Kur'an adeta. Yani ayetin söylediği gerçek, tefsir ettiği hakikat şudur. İnsanı önceleyin, insanı. Yüreği önceleyin. Siz karşınızdakine yardım edip de onun kalbini kırdıktan sonra aslında siz karşınızdakine en büyük kötülüğü yapmış oluyorsunuz. O yardımın hiçbir değeri kalmıyor ki. Yardım alan açısından düşünelim bunu. Onurunu zedeledikten sonra siz ne verseniz onu ikna eder ki? Ne verseniz zedelenmiş onuru tamir olur ki? İnsan onurunun fiyatı olur mu? Bedeli olur mu? Onun için de eğer verdikten sonra onurunu zedeleyecekseniz bırakın vermeyin. Çünkü zedelenmemiş bir onur daima kazanır, servet getirir de dünyanın serveti bir onur satın alamaz. Onun için burada insan önceleniyor. Devam ediyor ayet. Vallahu ganiyyun alim. Ve böyle yapan, başa kakan, iyilik yaptıktan sonra karşısındakini inciten insanlara Allah kendisini şu sıfatlarıyla hatırlatıyor. Allah ganidir. Yani sınırsız biçimde zenginlik sahibidir. Bunu bu bir tek sözcüğü tefsir için aslında birçok sözcüğü yan yana dizmek lazım. Yeryüzündeki tüm zenginliklerin mutlak biçimde kaynağı olandır Allah. Allah zenginliği kendinden olan ve her zenginin zenginliği kendisine bağlı olandır manasına gelir. Yeryüzünde ne kadar zengin varsa zenginliğini Allah'tan almıştır. Gani demek servetin mutlak sahibi demektir. İnsan hiçbir zaman bu manada gani değildir. Niçin gani değildir? Çünkü servetin mutlak sahibi değildir. Emanetçisidir. Onun için de aslında insanın karşısındakine kendi kazandıklarından yardım etmesi, emanetten yardım etmesidir. Bu bilinç, bu duygu, bu şuur insanı sürekli diri tutar. Sürekli insanı Allah karşısındaki şuurunu uyanık kılar. Allah'a karşı sorumluluğunun şuurunda kılar insanı. Bu bilinç. Servet emanettir. Sıhhat emanettir. Makam emanettir. Mevki emanettir. Beden emanettir. Çocuk emanettir. Bütün bunları emanet olarak bildiğinizde sizde çok farklı bir duygu oluşuyor. O duygu emaneti gözünüz gibi koruma duygusu. Emanete ihanet etmeme duygusu. Çünkü emanetin sahibi kim? Allah. Size emanet veren Allah. O halde emanete ihanet edersem benden hesap sorulur duygusu sizde sürekli Allah'a karşı sorumluluk bilinci uyandırıyor. İşte bu ihsandır. Görüyormuş gibi yaşamak. Allah'ı görüyormuş gibi yaşamak. Halim. Halim de Allah'ın bir sıfatı ve bu ayet bu sıfatla son buluyor. Allah bu konuda kendisini tanıtırken Halim ismini öne çıkarıyor. Ne demek? Ceza vermekte aceleci davranmayan. Hilim sahibi. Ceza vermekte, cezalandırmakta acele etmeyen. Gayet hoşgörülü davranan. Neden? Çünkü insandaki zaaf, hırs, mal tutkusu, bencillik daima böyle yanlışlar yaptırır. Yarattığı insanı iyi bilen Rabbimiz, insanın bu tutkulardan dolayı böyle davranışını anında cezalandırmıyor. Ve ona öğüt veriyor. Dönebilirsin diyor. Onun için de Halim sıfatı burada hatırlatıyor. Halim sıfatının hatırlatılması aslında Rabbimizin insana olan merhametinin sonsuzluğunun bir ifadesi. Ve bu noktada insanın temel problemlerinden birinin yardım konusundaki bu zaaf olduğunu da Halim sıfatı gösteriyor. Eğer Allah Halim davranmasa da anında ihanetle cezalandırsaydı sanırım hiçbirimiz bu ihanetten kurtulmazdık. Çünkü her insan ne kadar bilinçli olursa olsun az ya da çok ya yardım yapmakta pinti davranıyor. Pinti davranmayanlar bu sefer yardım yaptıktan sonra bu yardımı ahlaki olarak sonuna kadar sürdüremiyorlar. Ya ahlaki olarak sürdürseler dahi edepte hata ediyorlar ki o ayetlerde daha sonra gelecek devam ediyoruz. Ya eyyühellezine amenu la tubtilu sadakatikum bil menni vel eza. Ey iman ettiğini iddia edenler, iddianızı ispat etmek istiyorsanız, yaptığınız iyilikleri, hayırları, sadakaları başa kakarak ve gönül inciterek iptal etmeyin, geçersiz kılmayın. Kellezî yunfiku mâlehu riâ'ennâs. Kim gibi? İnsanlara gösteriş için malını harcayan kimse gibi. İptal etmeyiniz. Yaptığınız hayırları, sadakaları, insanlara gösteriş için malını harcayan kimse gibi iptal etmeyin, geçersiz kılmayınız. Görüyor musunuz? Ahlaki bir probleme dikkat çekti burada. Yukarıda başa kalkmak ve gönül incitmeyi tekrarladı yine ayet. Ama bir üçüncü ahlaki unsuru daha soktu devreye. Başkaları görsün diye. Başa kalkmak ve gönül incitmek, hayır yapılan kimse açısından ahlaki bir zaaftı. Bu ayetin getirdiği üçüncü unsursa, hayır yapan kimse açısından ahlaki zaaf. Hem hayır yaptığınız muhatabınız konusunda ahlaki davranacaksınız, hem de hayır yapan kimse ahlaki davranacak. Yüreğinde, ta özünde ahlaki davranacak. Yani niyeti bozuk olmayacak. Niyeti bozuk olmanın en spesifik, en belirgin tezahürü nedir? Başkası için, görsün diye yapmak. Yani yukarıdakini yapmasa dahi insan bu konuda bakıyorsunuz sınıfta kalıyor. İncitmiyor belki. Başa da kalkmıyor ama gelip bu üçüncü noktada takılıyor bu sefer. Başkaları görsün gibi bir duygu taşımak. Peki bu duyguyu taşımak neden kötü olsun ki diye soracak olursanız, aslında bu duygu yaptığınız hayrın yüreğinize bir tohum gibi ekilmesini engelleyen bir kezzaptır. Onun için kötü. Çünkü böyle bir çıkış noktası nihayetinde saf ve sağlıklı ahlaki bir çıkış noktası değil. Neden değil? Çünkü Allah için değil de insanlar için, başkaları için, görsün için yaparsa bir insan, başkalarının görmediği yerde o iyiliği terk eder. Bu da erdem olmaz. Görüyor musunuz problemi? Oysa ki gerçek erdem hiç kimse görmese de sorumluluğunuzu yerine getirmektir. İsterse hiç kimse görmesin. İşte gerçek erdem budur ve İslam insanları gerçek erdeme çağırıyor. Ve burada hatırlattığı da bu. Ve hemen arkasından ne diyor bakınız. Olayı neyle irtibatlandırıyor? وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ İnsanlara gösteriş için malını harcayan, Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimsenin yaptığı gibi, başa kakarak ve gönül inciterek yaptığınız iyilikleri iptal etmeyiniz. Niçin Allah'a ve ahiret gününe iman etmemeyi getirdi burada? İşte değerli dostlar, olayın püf noktası burası. İnsanlar görsün diye bir fazileti, bir erdemi, bir görevi yerine getiren aslında daha derinlerde bir problem yaşıyor. Zaten insanlar görsün diye yapmanın en büyük kötülüğü de burada. Yoksa kendi başına çok kötü, çok zararlı bir şey olarak nitelendiremeyiz bunu. Ama ta derinde bir hastalığa işaret. Ne o hastalık? İmanda yara. İmanda problem. Nasıl problem diyecekseniz hemen açıklayayım. Allah'a gereği gibi inansaydı eğer, insanların görmesi niçin isteyecektik? Çünkü Allah görüyor, bu yeter derdi. Allah'ın kendisini gördüğüne, yaptığı iyiliği gördüğüne gerçekten ta yürekten inansaydı, insanlar da görüyor mu diye düşünür müydü hiç? Buna gerek duyar mıydı? İster görsün, ister görmesin, hiçbir şey fark etmeyeceğini bilirdi. Allah görüyor ya, bu yeter derdi. O halde insanların ille görmesini isteyen bir kimse Allah'ın gördüğünden çok emin olamıyor. Çok emin olsaydı, ta yürekten inansaydı böyle bir şeye gerek duymazdı. Bu bir. Peki ahiretle ne alakası var? Ahirette yaptığı iyiliğin karşılığını fazla fazla alacağına tam inansaydı yine böyle yapmazdı. Başkaları görsün istemezdi. Niçin? Başkalarının görmesini istemesi aslında yaptığı iyiliğin karşılığını dünyada istemesidir. Aferin biçiminde, alkış biçiminde, bravo biçiminde, bak bak falanca ne yardım etmiş biliyor musun biçiminde. İnsanların kendisini sevmesi, kendisine ilgi göstermesi, kendisine gıpta etmesi, dillerde anılmasını isteme biçiminde aslında yaptığı iyiliğin karşılığını o peşin istiyor. Ama menfaatini bilmiyor. O bu konuda negatif kutbuyla düşünüyor, pozitif kutbuyla değil. O bu konuda şeytanın kılavuzluğunda düşünüyor, ruhunun ve imanın kılavuzluğunda değil. İmanın kılavuzluğunda düşünseydi büyük menfaat olan cenneti küçük menfaat olan insanlar desinlere feda etmezdi. İşte ahiretle ilgili bir problem olup çıkıyor riya. Riya, gösteriş. Ahirete imanla ilgili bir probleme dönüşüyor burada. Çünkü karşılığının verileceğine tam inanan bir insan bir başkasının görmesi ne hiç önem vermez. Nasıl olsa alacaktır. فَمَثَلُهُ İşte o kişinin hali كَمَثَلِ صَفَّانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَسَابَهُ وَابِلٌ Şu kayanın haline benzer. Bir temsil yapıyor, bir alegori çiziyor Kur'an burada. Zihninizi açarak dinlemenizi rica ediyorum. Şu kayanın haline benzer diyor. Üzerinde bir toprak var, ince bir toprak tabakası. Böyle bir kaya düşünün. Üzerinde incecik bir toprak tabakası var. فَاَسَابَهُ وَابِلٌ O kayaya bir sağanak vuruverdi. فَتَرَكَهُ صَلْدًا Cas cavlak bıraktı. Üzerindeki ince toprak parçasını sıyırdı, adeta peçesini sıyırdı ve arkasından gerçek yüzü gözüktü. Meğerse kayaymış. Oysa ki dışarıdan görenler onu bire bilmem kaç veren bir arazi zannediyorlardı. Tarla zannediyorlardı. Çünkü incecik toprak parçasının altındaki kayayı görmemişlerdi. Kabuğuna bakmışlardı. Maskesine bakmışlardı. İşte yukarıdaki gibi gösteriş için yardım edip karşısındakini inciten ve başa kakan insanı üzerinde ince bir toprak parçası bulunan kayaya benzetiyor Kur'an. Ki bir yağmur, bir kasırga onun üzerindeki ince toprak tabakasını sıyırır ve çıplak kaya katılığıyla, olanca katılığıyla ortaya çıkıverir. La yakdiruna ala şeyin mimma kesebu. Bu tipler var ya, bunların yaptıklarından hiçbir kazançları olmaz. İlginç. Hem yapacaksınız, hem de hiçbir kazancınız olmayacak. Elinizle iflas demektir. Yani yaptığınız halde yapmamış gibi olmak. Peki diyeceksiniz ki, bu adaletsizliktir veya diyecek misiniz? Bunu demeye hakkımız var mı? Bu adaletsizliktir. O zaman biz Allah karşısında dürüst davranmıyoruz demektir. Allah karşısında dürüst davranmayan hiç kimse kendisine karşı da dürüst davranamaz. Kendisine karşı yalan söyleyenin herkesi aldatabileceğine peşinen inanabilirsin. İşte problem burada kişilik problemi olup çıkıyor ve Allah'ın bu emir ve nehileri, bu emir ve yasakları aslında bize kişiliğinizi sağlam bir temel üzerine oturtun emridir. Ve insanlığımızı kapasitemizin sınırlarına taşımaktır bu. Onun için aslında Allah'ın emir ve yasaklarını tutmakla biz öncelikle kendi kendimizi zenginleştirmiş oluyoruz. Öncelikle kendi benliğimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Kendimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. %100 insan oluyoruz yani. Ve Allah'ın tüm emir ve yasaklarındaki nihai maksat da insanı kapasitesinin sınırlarına taşımak. Yani insanı tekamül ettirmektir. Kemale doğru yürütmektir. Problem de budur. Yoksa bunlarla Allah'ın kazanacağı hiçbir şey yoktur. Biz kaybediyoruz. İnsanlığımızdan veriyoruz. Onun için problemi insanın kemali noktasında ele alıyor Kur'an. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Allah inkarında direnen bir topluluğa doğru yolu göstermez. Yani yukarıdaki problemi, gösteriş problemini inkarda direnmek olarak ele aldı Kur'an. Çok ilginç bir netice çıkardı, sonuç çıkardı. Bu çıkan sonuç, eğer insan riyakarlıkta direniyorsa, eğer insan Allah'ın görmesini bir tarafa bırakıp ille de insanların görmesi gibi temel bir zaafta direniyorsa, bu noktada direnmek, inkarda direnmek biçiminde adlandırılıyor Kur'an tarafından. وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Mallarını, Allah'ın kazancını, servetini, Allah'ın rızasını kazanmak için infak edenlerin durumu ve tesbiten min enfusihim. Daha önemli bir nokta var burada. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak değil, bir şey için daha infak edenler, harcayanlar. Nedir o? Kendilerini gerçekleştirmek için. Ben bu cümleyi böyle çeviriyorum. Ve en doğru çevirisi de budur diyorum. Yani benliklerini oturtmak için, bir ben idraki kazanmak ve kendi kendilerini gerçekleştirmek için, bütün insan olmak için servetlerini Allah yolunda, Allah'ın rızasını kazanmak için harcayanların misali, كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ Tıpkı verimli bir bahçe gibidir. Verimli bir bahçe gibidir. اَصَابَهَا وَابِلٌ Ona bir sağanak yağdı. فَاَتَتْ اُكُلَهَا Ürünü dıfeyn. İki kat bitmeye, iki kat ürün vermeye başladı. Bir sağanak vurunca ürünü iki kat veren bir tarla gibidir o insan. Devam ediyoruz. Fe illem yusibha vabilun fetallun. Bir sağanak güçlü bir yağmur vurmasa, yağmasa dahi fetallun, çiselese dahi yeter diyor. Tut ki büyük bir yağmur yağmadı. Çiselese dahi kafidir. Niçin? Çünkü gücünü dışından değil, gücünü kendisinden alıyor. Özünden alıyor. İşte bununla ve tesbiten min enfusihim ibaresini örtüştürmemiz gerekiyor. Kendi kendilerini gerçekleştirmek için Allah yolunda yardım yapanlar, başkalarına karşılıksız servetlerinden iyilik yapanlar böyle bir bahçeye, daha doğrusu ayette geçtiği biçimiyle cennete benzetiliyor. Cennet gibi bir insan diyor ayet buna. Bu duygularla kendi kendini gerçekleştirecek yardımda bulunanlar cennete dönüşürler. İki ayaklı cennete. Nereye varsalar? Yanında durduğu insana cennet huzuru yaşatırlar. İçinde bulundukları eve cennet kokusu verirler. Biriyle arkadaş olduklarında ona cennet hazzı yaşatırlar. Yüreğine konuk olduğunuz zaman cennete girmiş gibi olursunuz. Onunla arkadaşlık yaptığınız zaman kendinize cennetten bir esinti bulursunuz. Onunla beraberliğiniz adeta cennetten bir anı yaşamak gibidir. Onun sizi sevmesi adeta cennetin sizi kuşatması gibidir. İşte böyle iki ayaklı bir cennete dönüşür böyle bir insan diyor. Den ona değdiği yerden istifade eder. Güzelliklerinden sadece aynen güneş gibidir. Sadece kuzuların üzerine değil çakalların üzerine de doğar. Sadece meyvelerin, elmaların, armutların değil ısırganların, yaban dikenlerinin dahi istifade ettiği bir ışık kaynağına dönüşür. Cennet gibidir o. İşte böyle diyor. Yağmur yağmasa, sağanak yağmasa, çiselese dahi yeter. Niçin? Çünkü özünden alıyor. Çünkü özünde var güç. Çünkü kendisinde, bizatihi özünde taşıyor gücünü. Dışarıdan yağmur sadece ek bir güç oluyor, o kadar. Özü sıfır olana dışarıdan verilen hiçbir şey uzun süreli yarar yapmıyor. Onun için de bunu ifade eden en güzel atasözü, dökme su ile değirmen dönmez. Yani daldan eğme değil, kökten sürme. Gücünü kökünden alan ağaçlar kurumazlar. Ama gücünü dalından alan ağaçlar yaşamazlar. Onun için burada özünü güçlendirmesi ve gürleştirmesi lazım geldiği ifade ediliyor. Vallahu bimma ta'maluna basir ve hemen ayet sonunda Allah'ın basir ismini hatırlatıyor ve Allah'ın bildiğini hatırlatıyor. Allah yaptığınız her bir şeyi görür. Evet. Görür. Niçin bu hatırlatıldı? Bu isim, bu sıfat, isim sıfat hatırlatıldı. Çünkü insanın özünü gürleştirmesi için Allah'ı görür gibi yaşaması gerekiyor. Neden derseniz, çünkü özünüz herkesin görebileceği kadar ortada değil. Özleri Allah gördüğü için basir ismi hatırlatılıyor. Çünkü Allah kalplerin özünü görür diyor ya Kur'an. Kalplerin özünde olanı bilir diyor ya bir başka ayette. İşte onun için Allah'ın özünüzde eğer cevher varsa bunu bir başkası görmese de olur. Kabuğa bakanlar bunu fark edemezler ama hiç kuşkunuz olmasın Allah cevherinizi görüyor. اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعَنَابٍ Sizden biri asma ve hurma bahçesine sahip olsun. Tecri min tahtihel enhar, içerisinden ırmaklar akan bir asma ve hurma bahçesine sahip olsun. Şimdi bir misal daha veriyor. Bu da bir alegori. Lehu fiha min kulli semerat. İçerisinde de her tür meyve yetişsin bu bahçenin. Ve esabehu el kibru ve lehu zurriyetun duafa. Ve o adamın da bakıma muhtaç çocuklarıyla birlikte ömrünün sonuna yaklaşsın. Yani yaşlılık yakasına yapışsın. Fe esabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Ve bu halde iken o cennet gibi içinden ırmaklar akan, sanki cennet tanımı yapılıyor, bahçesine bir sam yeli vursun ve yakıp kavursun atsın. Evet. Böyle ister misiniz diyor. Böyle olasınız. Bu adamın durumuna düşmek ister misiniz? Şimdi burada söylenen nedir? Burada i'sarun fihi nar. Bizdeki tam sam yelinin karşılığıdır. Burada yakıcı bir kasırga, içinde ateş olan bir rüzgardan bahsediliyor, kasırgadan. Sam yeli denir bizde. Güneyden esen, yazın güneyden esen ve özellikle üzüm gibi bir takım meyvelerin içini boşaltıp kavuran, ateşsiz olduğu halde ateşe tutmuş gibi yakıp boşaltıp kavuran zehirli bir rüzgardır sam yeli. Aynen böyle bir ameli sam yeli vurmuş bir bahçeye benzetiyor Kur'an. Gösteriş ve başa kalkmak sam yeline benzetiliyor. Kötü niyet ameli mahveder diyor sam yeli gibi. Bir insan gösteriş için yola çıkmışsa, gösteriş için iyilik yapacaksa, bu işte cennet gibi ameline sam yeli vurmasıdır. O niyet o cennet getirecek amelini boşaltacak ve yanmış, kavrulmuş bir bahçeye çevirecek diyor Kur'an. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ İşte Allah mesajları size üzerinde düşünesiniz diye böyle açıklıyor. Ki bu mesaj gerçekten önemli bir mesaj, önemli bir uyarı. Kişinin eylemlerini yapmamış gibi olmaması için. Yarın ben yapmıştım ya Rabbi ama burada yazılı değil dememesi için. Onun için lazım bu. Çünkü eylemlerinizin ne olduğunu, ne olacağını, neticesini, ürününü, verimini niçin sorusu belirliyor. Niçin yaptınız? Kim için yaptınız? Ya eyyühellezine amenu, enfiku min tayyibati ma kesebtum ve mimma ahrecna lekum minel ard. Ey iman iddiasında bulunanlar, iddianızı ispat etmek istiyorsanız, enfiku min tayyibati ma kesebtum, kazandığınız şeylerin temiz ve helal olanlarından yardım edin, infak edin, karşılıksız olarak iyilikte bulun. Ve mimma ahrecna lekum minel ard, ve yine sizin için topraktan bitirdiğimiz ürünlerden de yardımda bulun. Burada söylenen bir gerçek var. O da özellikle temiz ve helal olanlarından vermeniz. Yine ahlaki bir kuralı getirdi burada ayet. Kazandığınız her türlü şeyden yardım edemezsiniz. Çünkü öncelikle farz olan zekatı veremezsiniz. Zekat arınma demektir. Malı arıtma değil. Zaten arınmış maldan zekat verilir. Yanlış anlaşılmasın. Mal vererek yüreğinizi arıtma. Evet. Siz Allah için kazancınızdan başkalarına vereceksiniz. Allah da sizin yüreğinize verecek. İç zenginlik verecek. Yani siz maddenizden vereceksiniz, Allah sizin içinize mana serveti yükleyecek. İşte bu tip bir arınma. Ancak haramdan zekat verilir mi sorusu sorulabilir. Hayır. Çünkü zekat temiz olandan verilir. Haramdan verilmez. Haramdan zekat vermeye kalkmak, çok affedersiniz, pisliği dezenfekte etmeye benzer. Dezenfekte olmaz. Mümkün değil. Onu kaldırıp atacaksınız. Mümkün olan en kısa yoldan çıkaracaksınız bir şekilde. O odur. Peki bu ayetin delalet ettiği bir başka çağrışım yaptığı bir başka anlam daha var. Malımızın hangi kısmından verelim yardımları? Bazıları vardır ki sahip olduklarının en değersiz olanını verirler. En değersiz olanını. İşte bu noktada hemen ayetin devamı gündeme geliyor. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِذِهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِدُوا ف۪يهِ. Siz gözü kapalı olarak kesinlikle almayacağınız şeyleri bir başkasına vermeye niyetlenmeyin, kalkmayın diyor. Yani size bir başkası vermeye kalksa gözü kapalı olmadan almayacaksınız. Ancak onu almanız için gözünüzün görmemesi gerekiyor. Böyle bir şeyi siz nasıl başkasına verirsiniz? İşte bu noktada demek ki verilen, hayır için verilen şey Nasreddin Hoca'nın hayrına benzemeyecek. Hani hoca merhum pazara yoğurt satmaya götürür. Giderken elindeki yoğurt düşer ve bakraç devrilir. Yoğurt dökülür. Bakar ki toplanacak gibi değil, satılacak gibi değil. Babamın hayrına olsun der. Tabii demiş mi bilmiyoruz ama işte böyle bir hayır ne babanızın, ne atanızın, ne dedenizin hayrına olmaz. Yola dökülmüş yoğurt gibi hayır olmaz. Hayır yapacaksanız size yapılmasını istemediğinizi başkasına da yapmama ilkesini mutlaka burada da korumanız gerekiyor. Aslında bu cümle, ayetteki bu cümle bu ilkeyi birebir hatırlatıyor. O halde eğer farz olan zekat veriliyorsa malın kendisinden verilir. Mal nasılsa öyle verilir. Yani iyisini verme zorunluluğunuz da yok. Ama özellikle kötüsünü ayırıp vermek yasak. Mal ortaysa orta, iyiyse iyi, kötüyse kötü, nasıl bitmişse, nasıl yetişmişse öyle verilir üründen zekat. Ama onun dışında en kötüsünü seçmek, en adisini seçmek ne kompleksidir? Kabil kompleksi. İnsanı Habil karşısındaki Kabil'e döndürür. Biliyorsunuz Habil yetiştirdiği ürünlerin en iyisinden seçmişti Allah için. Ve sadakayı öyle vermişti. Ama Kabil en kötüsünü seçmişti. Allah için veriyorsunuz. Dikkat ediniz. Kime verdiğiniz değil, kim için verdiğiniz önemli. Kim için verdiğiniz sorusu Allah için cevabı ile cevaplanırsa eğer, Allah'a bunu mu layık görüyorsunuz denilecektir. Onun için siz aslında malınızın en değersizini vermekle Allah'la olan ilişkinize dikkat çekmiş oluyorsunuz. İlişkinizin bozukluğuna dikkat çekmiş oluyorsunuz. Bu noktada Allah'tan utanacağı bir işi insanın yapmaması gerekiyor. İşte onun için özellikle zekat seçiminde tapon malları, kalmış şeyleri, satılmayan şeyleri zekat niyetine veren esnafın bu noktada kulakları çınlamalı. En azından ortalama yapmalı. Ortalamasını mutlaka bulmalı. Çünkü siz kendinize iyisini ayırıp da Allah için kötüsünü ayırıyorsanız bu Allah'la olan diyaloğunuzda bir problem yaşandığı anlamına gelir. Bu Allah'a hakaret anlamını taşır. Sadakaya gelince tasadduk yapılabilir mi? Kötü olan ya da haramdan kazanılan bir mal. Bu konuda ulema ihtilaf etmiş. Yapılabilir diyenleri olduğu gibi yapılamaz diyenleri de olmuş. Bana göre gayrimeşru yoldan, İslam'ın hoş görmediği yoldan en azından kazanılmış karışık servetlerden yapılacak bir yardım, tasadduk, bu servetin elde edildiği gayrimeşru yolun tahrip ettiği şeyi tamir etmek için kullanılır. Örneğin faiz yoluyla gayrimeşru biçimde kazanılmış bir servetin çıkışı, bu servetten yapılacak bir tasadduk, hayır, faiz ile mağdur olmuş insanların mağduriyetini gidermek için harcanmalı. Yine bir başka açıdan kumar yoluyla elde edilmiş gayrimeşru bir servet ya da bir kısmı karışmış bir servetten eğer bir çıkış yapılacaksa kumar sonucunda kumardan dolayı mağdur olmuş, kumardan dolayı kumar sebebiyle mağduriyete uğramış insanların bu mağduriyetinin giderilmesine verilmeli ve bundan da ahirette bir karşılık umulmamalı. Bu nedir? Tıpkı telafi gibidir. Telafi ediyor. Yıktığını tamirdir. Aslında insan yıktığını tamir ettiğinin karşılığında bir şey alır mı? Ona hayır beklenmez ki. Ona ödül beklenmez ki. Yıkmışsın. Tamir edeceksin. Onun için gayrimeşru bir biçimde kazanılan her şey, çünkü her gayrimeşruluk bir ahlaki ilkeyi tahrip eder. Tahrip ettiği o ilkeyi tamirde kullanılır ve onun karşılığında da bir şey beklenmemelidir. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ حَم۪يدٌ İyi bilin ki, aklınızdan çıkarmayın ki Allah ganidir. Yukarıda gelmişti bu isim, yine hatırlatıldı. Sınırsız zenginlik sahibidir ve kendisini zengin sayan herkes zenginliğini ona borçludur. Yani siz karşınızdakine şunu diyemezsiniz. Ya hiç vermesem ne olacak? Veriyorum ya. Mantığa bakın. Kimin malından veriyorsunuz? Ya bir de Allah size öyle deseydi? Onu düşünsenize bir. Hiç vermesem ne olacak dediğini Allah'ın size de. Ölürdünüz. Aldığınız nefesi bile ona borçlusunuz. O halde Allah'tan utanın. Hiç vermesem ne olacak? Sen buna razı ol demeli. Çünkü siz çıplak doğdunuz. Çünkü siz elde ettiğiniz her şeyi Allah'a borçlusunuz. O size mecbur değildi. Unutmayın ki elinizden geri almasını da bilir. Onun için Allah'ın mutlak biçimde gani olan tek varlığın Allah olduğunu unutmayın. Ve sizin zenginliğinizin görece olduğunu, geçici olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Ve yine son isim Hamid. Teşekküre, övgüye, şükre, hamde layık olan tek varlık yine odur. Siz Allah için vermekle aslında teşekkür etmiş olacaksınız. Size verilenin şükrünü eda etmiş olacaksınız. Siz bununla fazla bir şey yapmıyorsunuz ki. Siz size verilene şükrediyorsunuz, teşekkür ediyorsunuz. Bir şeyin şükrü kendi sınıfındandır. Varlığın şükrü, şükür ya Rabbi değildir. Şükür ya Rabbi dilin şükrüdür. Varlığın, servetin şükrü sadakadır, zekattır. Servetin şükrü iyiliktir, ikramdır. Karşıdakine, yoksullara, muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine vermektir. Sıhhatin şükrü verilen sıhhatten bir parçasını Allah yolunda harcamaktır. Ömrün şükrü ömrü Allah yolunda geçirmektir. Makamın şükrü elde ettiğiniz makamı Allah'ın rızası istikametinde kullanmaktır. Her şeyin şükrü kendi cinsindendir. Onun için de burada hamdlerin, övgülerin, şükrün tek kaynağı olan Allah'tır. Eşşeytanu ya'idukumul fakra ve ya'murukum bil fahşa. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder. Fahşayı cimrilik olarak çevirdim. Çünkü Arap dilinde öteden beri ahfeşul fahşa diye isimlendiriliyor cimrilik. Yani fuhşiyatın en ağırı cimriliktir diyorlar. Eski Arap şiirinde de aynen böyle yer aldığı için ben bu anlamı meal olarak kabul ettim. O sebeple de size meali böyle verdim. Şeytan neyi vaat edermiş? Şeytanın bir vaadi var. Şeytan insanı açlıkla korkutur. Bakınız, modern uygarlığın temel parametrelerinden bir tanesi açlık evrenseldir, sloganıdır. UNICEF bile kendi programını açlık evrenseldir sloganı üzerine bina etmiştir. Oysa ki bir Müslüman zihni böyle düşünemez. Çünkü Allah'ın rezzakı alem olduğuna iman etmek imanın bir parçasıdır. Onun için de açlık evrenseldir diyemez. Hele 1'e 700 verdiğine iman edince Allah'ın nasıl açlık evrenseldir diyebilirsiniz. Aslında açlık evrenseldir sloganını ileri sürenler Afrika'yı açlığa mahkum edenlerin ta kendileri değil midir? Kendi silolarında stok olarak koca bir Afrika gibi 3 nüfusu besleyecek gıdayı stoklarlar. Sırf muhtemel bir harp ihtimaline karşı ama öbür taraftan insanlar açlıktan ölür. Batılı ülkelerin sırf köpek mamasına verdiği bir yıllık gider, dünya nüfusunun 1/5'ini bir yıl besleyebiliyor. Peki açlığın sebebi kim? Yeryüzünün tüm gelirlerinin %80'ini %20'ye yediren değil mi? %80 nüfusa da geri kalan %20'sini verip sen de bununla idare et diyen değil mi? Onun için açlık değildir evrensel olan. Evrensel olan rızıktır. Allah'ın herkese rızkını vereceğidir. Ancak yeryüzüne statik olan olarak ölçüyle inen rızık adil paylaştırılmadığında bir kısmının ki bir başkalarına gittiğinde bir kısmı yiyeceğinden fazlasını alıyor ve israf ederken bir başka kısmı da açlıktan ölmektedir. O halde haşa bu açlığın suçlusu Allah olarak gösterilemez. Açlığın suçlusu Allah'ın yeryüzüne yetecek miktarda indirdiği rızkı tekellerine alıp bir kısmının hakkını gasp eden. Şeytan fakirlikle korkutur. Evet. Bu açlık korkusudur. Unutmayın dostlar. Aç olanı doyurmak mümkündür. Açlık korkusu duyanı doyurmak mümkün değildir. Çünkü aç karın bir ekmekle doyar. Ama aç göz bir fırın değil, bin fırınla doymaz. Onun için açlık korkusu insanın, şeytanın insana pompaladığı bir korkudur. Ve cimriliği telkin eder. Çünkü açlık korkusu zaten cimriliği getirir. Onun için de yedi sülalesine yetecek serveti olsa dahi yine de aç kalacağım diye korkar. Ve bunun karşısında Allah'ın da bir telkini var. Şeytan böyle telkin ediyor, bu vaadi yapıyor. İnsanı çektiği cazibe merkezi, şeytanın cazibe merkezi bu. Bir de Allah'ın bunun karşısında insana telkini var. Nedir o? Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadlen. Allah da katından bir bağış ve daha fazlasını, yani fazla fazla artırmak vaat eder. Şeytana bak, Allah'ın vaadine bak. Birbirine zıt vaatler. Vallahu vasiun alim. Niçin böyledir diye sorarsanız, çünkü şeytan vasi değildir. Allah sınırsızdır. Sınırsızlık Allah'ın sıfatıdır da ondan. Onun için de açlığın evrenselliği büyük bir yalandır. Onun için de nüfus planlamasının dayandığı mantık büyük bir yalandır. Ve alimdir Allah. Neyi bilir? İnsanların neden pintilik yaptığının temel sebebini. Aslında vermeyenler niçin vermediklerini itiraftan korkarlar, kaçarlar. Ama temelde yedi sülalelerine yetecek servet olduğu halde aç kalacağı korkusu duyduğu için veremezler. Vermezler. Allah bunun temel duygusunu da bilir. Bu noktada bir tarafta negatif cazibe, öbür tarafta pozitif cazibe. Allah'ın telkini, şeytanın telkini. İnsan bunlardan doğruyu seçmesi gerekiyor insanın, değil mi? Yani kimin telkinine uyacak insan? Bu iki telkinden hangisinin kendisi için doğru olduğunu bilecek? Bunu nasıl ayıracak? Bunu nasıl yapacak diye soracak olursanız cevabı bir sonraki ayet veriyor. Bir sonraki ayette bir insan bu iki telkinden hangisinin kendi lehine olduğunu neyle tespit edecek sorunuzun cevabı işte geldi. Hikmetle. Kimin telkininin insanın lehine olduğunu insan yalnızca hikmetle bilebilir. Yu'til hikmete men yeşâ. Allah dilediğine hikmeti bahşeder. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Kime de hikmet verilmişse ona büyük bir hayır verilmiştir, diyor Kur'an. Hikmet nedir? Hikmete 30'a yakın ihtimal ile mana vermişler, müfessirler. İlimdir demişler birçoğu, ki büyük çoğunluğun görüşü hikmetin ilim olduğu yönünde. Yine büyük bir çoğunluk hikmete akıldır demişler. Büyük bir çoğunluk iradedir demişler. Yine bazıları hikmete Kur'an'dır demişler. Bazıları peygamberdir demişler ki Kur'an'da peygamber olarak geçer hikmet. Dört anlamda geçer Kur'an'da. Biri de peygamber anlamıyla. Kitaptır demişler. Verilen mesajlardır demişler. Hikmet. Yine hatta namazdır diyenler olmuş. Yine temiz kabiliyetidir diyenleri olmuş. Yani çoğaltıkça çoğaltmak mümkün hikmetin tanımını. Ancak ben burada hikmeti insan iradesini muhkem tutan salim bir bilgi, salim bir akıl, sahih bilgi ve salim bir akılla vardığı muhakeme yeteneğidir, diyorum hikmete. muhakeme yeteneğinin iki ayağı var. Bir ayağı sahih bilgi, öbür ayağı salim akıl. Bu iki ayak üzerine yükselen muhakeme yeteneğidir, hikmet. İşte bu muhakeme yeteneği kendisine verilen hikmet verilmiş olur. Akılsız insanda hikmet olmaz. Ama akıl verilen herkese de hikmet verilmiş olmaz. Öyle olsaydı her akıllı hakim olur, her akıl sahibi doğruyu bulurdu. O halde bundan da öte bir şey lazım. İlim hikmet için yeterli olsaydı her alim aynı zamanda hakim olurdu. Hikmetli davranırdı. Ama başta şeytan olmak üzere ilim herkes için hikmet anlamına gelmiyor. O halde bu ikisinden daha farklı bir şey ama bağımsız değil. İşte ben bu tarifi bunun için çıkarıyorum. İnsanda sahih bilgi ve salim akla dayalı muhakeme yeteneği. Bu yetenekle insan iyiyi kötüden, güzeli çirkinden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan, imanı küfürden, ebediyi geçiciden, yüceyi alçaktan, değerliyi değersizden ayırır. Bu kabiliyete hikmet diyoruz. Bu melekeye, bu yeteneğe hikmet diyoruz. Hikmetin insanda geliştiği ve geliştirdiği şey basirettir, ferasettir. İnsan basiret ve ferasetle baktığı zaman hikmetli olarak görür ve düşünür. Aynı zamanda hikmetin şöyle bir tanımı da yapılmış. Allah için kullanıldığında bir şeyi yerli yerince yaratmak, kul için kullanıldığında Allah'ın yarattığı yerde tutmaktır. Bir şeyi diyenler de olmuştur ki bu da hikmetin güzel bir tanımıdır. Buna göre, bu tanıma göre hikmetin zıddı zulümdür. Zulüm bir şeyi yerinden etmektir. Onun için hikmetli davranmayanlar zulmetmiş olurlar. Ve ayet وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُّ الْاَلْبَابِ İşte bu, bu söylenilen şeyi öz akıl sahipleri dışında hiç kimse düşünemez, akledemez, hatırlayamaz. Yani yalnızca öz akıl sahipleri bunu düşünür, bunun üzerinde tefekkür eder diyor Kur'an ki biz de biraz önce söyledik. Akıl ve bilgi hikmetin iki baş aletidir dedik. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ Yine aynı konuyu bir başka açıdan yaklaşarak devam ediyor Kur'an. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ Her ne harcama yaparsanız, اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ Her ne adarsanız adayın, her ne harcama yaparsanız yapın, فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ Hiç aklınızdan çıkarmayın ki Allah onu bilir. وَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ اَنْسَارٍ Yukarıda hikmetin zıddı zulümdür demiştik. İşte burada geldi. Eğer tersini davranırsanız zalimlerden olursunuz, zalimlerden olursanız zalimlerin yardımcısı yoktur. İnsan hikmete sahip olması için Allah-insan ilişkisi sağlıklı olacak. Yakın bir Allah'a yakin bir iman diyorum ben buna. Yakın bir Allah'a yakin bir iman. Bu şart. İşte bu ayette vurgulanan hakikat de budur. Ya'lemuhu fe innallâhe ya'lemuhu cümlesi bunu veriyor. İyi bilin ki hiç unutmayın ki Allah onu bilir. Yakın bir Allah'a yakin bir imanı olanlar Allah'ın bilgisinin sınırsızlığını ve her an zihninden ve yüreğinden geçirdiği duygu ve düşünceler başta olmak üzere her anını bildiğini bilir. İşte bu yakın bir Allah'a yakin bir iman ile gerçekleşir. İn tubdus sadakati fe ni'imma hiye. Şimdi bir edebe dikkat çekiyor. Yukarıda ahlaki ilkeleri verdi. Yani başkasına karşılıksız yardım etmenin, harcama yapmanın ahlaki ilkelerini, şimdi de edebini veriyor. İn tübdü sadakati fe ni'emmâ hiye. Eğer sadakaları, karşılıksız yardımınızı, harcamanızı, iyiliğinizi açıktan yaparsanız fe ni'emmâ hiye. O da hoş. Ve in tuhfuha, yok eğer gizlice verirseniz, ve tu'tuhel fukara, fakirlere, onu ihtiyaç sahiplerine gizlice verirseniz, fehuve hayrun lekum, sizin için bu daha hayırlıdır. Niçin? Biliyorsunuz. Aslında farzda gizlilik esas değildir. Onun için de zekat bunun dışındadır demiş müfessirler, ki doğru bir yaklaşımdır. Çünkü farzı açıktan yapmak ayrıca teşviktir, tebliğdir. Çünkü farzda riya olmaz. Riya nafilede olur. O sebeple Peygamberimiz sünnet olan, olarak bildiğimiz nafile namazları dahi 3 gün dışında mescitte kılmamış, kendi hanesinde, kendi hücresinde kılmışlardı. Sadece farz namazları mescitte kılmışlardı. Bu inceliğe riayet için olsa gerek. Yine insan tasadduk edeceği zaman, infak edeceği zaman nafile infaklarda gizlice verir. Niçin gizlice verir? Bir, riyadan korunmak, ama ondan da ötesi Allah'ın gördüğüne imanını ispat etmek için. Bu çok önemli bir şey. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. Günahlarınızdan bir kısmına işte bu kefaret olur. Bakınız. Aslında olay burada tamamlanıyor. Eğer siz karşınızdakinin onurunu korursanız, onun ihtiyaç sahibi olduğunu ilan edercesine başkalarına onu ezmezseniz, Allah da sizin günahınızı örterek onurunuzu korur. Kefaret olur. Burada problemin ele alınışı insan onuru açısından. فَنِعِمَّا هِيَ dediği, affedersiniz, hemen arkadan gelen فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ diye bitirmesi de bu yüzden. Bu sizin için daha hayırlıdır. Niye? İnsan onuruna yaklaşan ve yakışan da budur. Çünkü insan onurunu zedeleyecek bir hayır, hayır olmaktan çıkıyor. Karşınızdakinin onurunu zedelemeyin. Şahsiyetini yaralamayın. Kişiliğine halel getirmeyin. Kişiliği yok olduktan sonra siz aslında karşınızdakine iyilik değil, kötülük yapmış oluyorsunuz. Siz yaptığınız yardımla bir şahsiyeti, bir kişiliği öldürmüş oluyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Ve Kur'an'ın burada dikkat çektiği şey insan onuruna hürmet. İnsan onuruna saygıdır. Ve siz karşınızdakinin onuruna saygı duyarsanız, Allah da sizin onurunuza saygı duyar demektir şu cümle. Ve yukeffiru ankum seyyiatikum. Bu cümlenin anlamı budur aslında. Allah da sizin onurunuza saygı duyar ve mahşerde herkesin gözü önünde sizin ayıplarınızı ortaya dökmez, üstünü örter. Vallahu bima ta'maluna habir. Allah yaptığınız her bir şeyi en ince ayrıntılarına kadar haberdardır. Leyse aleyke hudahum. Evet, senin elinde değildir insanların hidayeti. Velakinallaha yehdi men yeşa. Burada çok ilginç bir nokta var dostlar. İnsanların hidayeti senin elinde değildir diyor. Velakinallaha yehdi men yeşa. Lakin Allah dilediğini doğru yola iletir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Dolayısıyla ne hayır yaparsanız yapın, kendiniz için yapmış olursunuz. Dostlar, düşündünüz mü hiç? Birinci cümleyle ayetin bu cümle arasındaki ilişki nedir? Niçin böyle bir şeyi getirdi ayet? Açıkça hiç tereddüde mahal yok diyor ki, İyilik yapacağınız zaman karşınızdaki insanın inancına değil, ihtiyacına bakın. Bu böyle diyor. Hidayet vermek sizin elinizde değil. gerçekten layık mı? İhtiyacı var mı? Ona bakın. Muhtaç ise, tefsirlerde de zaten şu bilgiye rastlıyoruz, başta Taberi olmak üzere, İbn-i Kesir de almış, Alusi de almış, Şevkani de almış, hatırladığım kadarıyla ve diğerlerinde de gördüm. Şu bilgiye rastlıyoruz. Resulullah bu ayet inmeden evvel Müslümanlara yardım edilmesini emrediyordu. Bu ayet indikten sonra ihtiyaç sahibi olan herkese yardım emrini verdi ve serbest bıraktı diyor. Çok ilginç. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ Ve biliyorsunuz bu ayetler yaklaşık hicretin 2. 3. yıllarında indi. Ve daha sonra Resulullah hicretin 7. yılında can düşmanı olan Mekkeli müşriklere açlık ve kıtlık yılında gümüş para gönderecektir. Fakirlere dağıtılmak üzere. Çok anlamlı bir davranış biçimi. Çok anlamlı. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ Hayırdan ne yaparsanız yapın, kendiniz için yapmış olursunuz. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ Evet. Sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yapın. Başka bir şey için değil. Yani verdiğiniz insandan almayacaksınız ki siz onun ne olduğunu sorasınız. Siz karşılığınızı Allah'tan alacaksınız. Onun için de Allah rızası için layık olana, yani ihtiyaç sahibine yapın. Zaten infak kelimesinin etimolojisinde İhtiyaç sahibini anlamı zaten vardır dostlar. Onun için infak kelimesi eğer kullanılıyorsa, bu kökten kelime geliyorsa, ihtiyaç sahibi olması esastır. Esas olan odur. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ Ne hayır yaparsanız yapın, size tas tamam geri ödenecektir ve zulme uğramayacaksınız. لِلْفُقَرَاءِ الَّذ۪ينَ اُحْصِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda kendilerini vakfeden kimseler için لَا يَسْتَطِعُونَ دَرْبًا ف۪ي الْاَرْضِ Ve yeryüzünde ticarete çıkamayan kimseler, yani ticaret için mal ve para kazanmak için yeryüzünde dolaşamayıp kendilerini Allah yoluna vakfeden kimseler içindir infak. Bakınız. يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفُ Bilmeyenler, onların gerçek durumunu bilmeyenler onları zengin zannederler. Neden dolayı? İstemekten çekindikleri için, iffetlerinden, utançlarından dolayı, istemekten çekindikleri için onların durumunu, gerçek durumunu bilmeyenler onları zengin zanneder. Getirdiği en layık olan kimdir sorusuna cevap veriyor şu anda. Sadakayı, yardımı, iyiliğe en çok hak eden kimse kimdir? İsteyenler değil. İstemeyenler ve herkesin durumunu iyi zannettiği ama gerçekte yardıma ihtiyacı olan, ama bu da yetmez, Allah yoluna hayatını vakfetmiş olanlar. Allah'ın yiğitleri, Allah'ın erleri. Yani o, ben varlığımı Allah'a adadım, cismimin bakımı da Allah'a aittir diyenler, Allah tarafından birileri görevlendirilerek geçinirler. İşte bu. Allah onların rızkını böyle kefalet altına alır. Böyle kefil olur onların rızkı. Çünkü onlar varlıklarını Allah'a adamışlardır. Onlar dünyaya bir şey biriktirmek için değil, varlıklarını Allah'ın dinine hizmet için adarlar. Onların geçimleri de müminlerin üzerine bir vecibe olarak düşer o zaman. İşte humus bu noktada kullanılırdı. Peygamberimiz humus alırdı. Kesinlikle sadaka yedirmemiştir ve yememiştir. Torunlarına dahi, en yakınlarından en uzağına dahi. Peygamberler ve onların varisleri olanlar risalet vazifesini kuşaktan kuşağa taşıyanlar, dinin davetçileri sadaka almazlar. Ya humus alırlar. Humus nedir? Adeta Allah'a varlıklarını vermelerinin karşılığında geçimlerini temin için dinin kendilerine ayırdığı paydır. Beşte bir. Onun için de bazı fıkıh ekollerinde humus halen geçerlidir, cari bir ibadet olarak devam eder. Ta'rifuhum bisimahum. Onları kimi özelliklerinden tanırsın? Kimi özelliklerinden tanınır zaten. Yani nasıl bileyim halini, gerçek durumunu diye bakacak olursan, kimi özelliklerinden hissettirmezler ama şöyle dikkatle baktığında bazı özelliklerinden anlayıverirsin ki gerçekten belli olur. Hiç belli etmez yokluğunu ama eğer dikkat edersen anlarsın. Anladığında öyle bir insana yardım etmek kadar büyük bir şans yoktur. Aslında öyle insanları anlamak ve öyle insanlara rast gelmek Allah'ın sana bir yardımıdır. Bu bir şanstır. Onun için bu şansı doya doya kullanmak akıllı insanların işidir. La yes'elûnen nâse ilhâfen. İnsanlardan arsızca istemezler, yüzsüzce istemezler. İşte peygamber bu ayetler geldikten sonra bir kezinde diyor sahabe, bizi topladı, bizden biat aldı, beyat aldı. Ne üzerine? Hiç kimseden bir şey istememek üzere bana beyat etmenizi istiyorum. Hatta kamçınız siz devedeyken yere düşse, yanınızdaki yerdeki olan birine şu kamçımı bana verir misin dememek üzere. Bu aslında bir terbiyedir. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ. Ne hayır yaparsanız yapın, Allah onu mutlaka en ince ayrıntılarına kadar bilir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً. O kimseler ki mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık Allah yolunda sarf ederler. فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. İşte onların karşılığı Rablerinin katındadır. Yani bu ibare, bu kalıp geldiği zaman onların karşılığını hiçbir şeyle tespit edemezsin. Sadece Allah tespit eder. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlar yaptıklarından dolayı mahzun olmayacaklar, üzüntü duymayacaklar. Onlar gelecekten dolayı da kaygı duymayacaklar. İşte onlar emniyet ve özgürlük sahibi insanlardır. Özgürdürler sahip olduklarını verebildikleri için. Çünkü malını veremeyen malın kölesidir. İnsan sahip olduğunu verir. Size sahip oluyorsa eğer nasıl vereceksiniz? Kişi efendisini veremez ki. Mal insanın efendisi ise vazgeçemezsiniz. Malın efendisi sizseniz verebilirsiniz. Özgürdürler bunun için. Güvenliktedirler. Allah'a, Allah yolunda harcayarak Allah'tan emniyetlerini satın almışlardır. Böyle özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi sonuna kadar elde etmiş birer şahsiyet olmamızı Rabbimden niyazlıyorum. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.